Nowa maska Botanicals, która chroni włosy i koi skórę głowy. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 kwietnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. NIK krytycznie o inwestycjach drogowych sprzed kilku lat. Szczegóły za chwilę. Nikt nie ucierpiał w pożarze magazynu chemikaliów i rozpuszczalników w Żywcu. Wbrew wcześniejszym deklaracjom, Stany Zjednoczone nie mają zamiaru wycofywać się z Syrii. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, realizując inwestycje drogowe, nie zabezpieczyła interesu Skarbu Państwa, wykazała Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że w latach 2011-16 Skarb Państwa wypłacił podwykonawcom i kontrahentom około 1 300 000 000 zł zadośćuczynienia z tytułu niewykonanych umów. Jednym z powodów było kierowanie się przy wyborze wykonawców najniższą ceną. Jak mówi szef Izby Krzysztof Kwiatkowski, firmy zaniżały wartość kontraktów, a potem wpadały w tarapaty finansowe. Przetarg wygrywali wykonawcy składający bardzo niskie, czasami wręcz nierealne oferty cenowe. Podwyżka cen materiałów budowlanych powodowała bankructwa zarówno wykonawców, jak i podwykonawców. Jednym z nich była upadłość firmy DSS, która kończyła budowę odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. NIK ostrzega, że sytuacja może się powtórzyć. Na rynku wystąpiły pierwsze symptomy kryzysu, takie jak kumulacja inwestycji budowlanych, wywołana m.in. koniecznością wykorzystania środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje drogowe, wzrost cen materiałów budowlanych i usług oraz brak ludzi do pracy. Najwyższa Izba Kontroli zaleciła, by decydenci przeanalizowali sytuację sprzed kilku lat po to, by uniknąć ewentualnego kryzysu. 30 zastępów strażaków walczyło z pożarem magazynu chemikaliów i rozpuszczalników w Żywcu. Około północy opanowali ogień. Teraz będą ustalone przyczyny pożaru, mówi rzecznik Żywieckiej Straży Pożarnej Marek Tetłak. Na miejscu pożaru sytuacja została opanowana. Na miejsce będą wkraczać ekipy dochodzeniowe policji i prokuratury, które będą ustalać przyczynę powstania tego zdarzenia. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. W stolicy Estonii drugi dzień konferencji przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej. W Tallinie politycy będą rozmawiać o bezpieczeństwie Europy i obronności. Wczoraj debatowali na temat przyszłości Unii Europejskiej. W obradach biorą udział marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Przewodniczący estońskiego parlamentu Eiki Nestor mówił, że szansą na przetrwanie Unii Europejskiej jest jeszcze większa integracja państw członkowskich. Integracja z naszymi przyjaciółmi i naszymi sojusznikami jest polisą na życie. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani mówił o konieczności bliskiej współpracy między parlamentami narodowymi i Parlamentem Europejskim. Parlamenty narodowe muszą kontrolować to, co robimy. Zdaniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego receptą na przetrwanie Unii Europejskiej jest wzmocnienie roli narodowych parlamentów i odnowa zaufania obywateli. To zaufanie z każdą kadencją maleje. Debata w Tallinie dla marszałka Sejmu to okazja do spotkań bilateralnych. Dziś Marek Kuchciński spotka się m.in. z przewodniczącymi parlamentów Serbii, Chorwacji i Niemiec. Z Tallina Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. A oprócz dwustronnych spotkań marszałka Sejmu zaplanowano spotkania marszałka Senatu z przewodniczącymi senatów państw Trójkąta Weimarskiego. Wbrew wcześniejszym deklaracjom Stany Zjednoczone nie mają zamiaru wycofać się z Syrii, powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, cytowany przez agencję RIA Nowosti. Po ataku na cele w Syrii przeprowadzonym 14 kwietnia przez siły Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, w odwecie za użycie tydzień wcześniej przez syryjskie siły rządowe broni chemicznej w Dumie koło Damaszku, prezydent Donald Trump powtórzył, że chce zakończyć misję w tym kraju. W wielu artykułach prasowych i publikacjach internetowych po ataku zwracano uwagę, że Trump dąży do jak najszybszego wycofania sił amerykańskich z Syrii i Bliskiego Wschodu w ogóle. Ostatecznie jednak zmienił zdanie, głównie pod wpływem szefa Pentagonu. Doradcy amerykańskiego prezydenta argumentowali, że wycofanie z Syrii sił USA stworzy próżnię, którą natychmiast wykorzystają Iran, Rosja oraz organizacje znajdujące się w kręgu ich wpływów. To był serwis Trójki. W województwach północnych więcej chmur, ale z przejaśnieniami, miejscami tylko słabe opady deszczu, a w południowo-wschodnich i południowych przelotne opady deszczu, zwłaszcza w górach. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północnym wschodzie do około 18 w centrum, 21 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

Pora już na płytę tygodnia. Dzisiejsza piosenka z tej płyty tygodnia, Dreaming in the USA, sygnalizuje nieco temat dzisiejszej audycji w ogóle, książki, o której będziemy mówić, ale najpierw płyta. To oczywiście Stinky Shaggy, niedawno u nas w Polsce, a teraz w tournée, intensywnym tournée promocyjnym po całym świecie. Dreaming in the USA, taki tytuł nosi dzisiejsza piosenka z tej płyty, a płyty oczywiście można u nas otrzymać. Proszę wysyłać wiadomości pod numer 71335. Nie zapomnieć o imieniu i nazwisku w treści tej wiadomości, a jej koszt to złotówka plus VAT. I was a boy, I was dreaming of the USA. All the movies I see are from the same place. All the music I love is from the USA. All stars that I see have an American face. The only blue jeans I wear are from the USA. Sneakers there on my feet, they are American made. Presley, Monroe and Dean are from the USA. Louis Armstrong, Sinatra and Marvin. Dreaming of the USA. Are we hysterical? Dreaming of the United States. Dreaming of the USA. Dreaming of the USA. Dreaming of the USA. Dreaming of the United States. Sting i Shaggy uśmiechają się dziś szeroko do pana Jarosława z Torunia i do pani Doroty z Krakowa. A z Krakowem ma coś wspólnego historia, o której teraz. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Najgłośniejsza zbrodnia międzywojennej Polski mogłaby spokojnie stać się jednym z kryminałów Agaty Christie. Modny kurort, piękna willa, za oknem mroźna i śnieżna przedsylwestrowa noc. Po kolacji mieszkańcy domu rozchodzą się do swoich pokoi. Henryk, poważany architekt, jego 17-letnia córka Elżbieta, 14-letni syn Stanisław, Rita, 30-letnia guwernantka i jednocześnie konkubina 48-letniego Henryka i jeszcze jest ich wspólna 3-letnia córka. Tłumione napięcie tej nocy sięgnęło z zenitu. Co je spowodowało? Henryk nadal był oficjalnie żonaty. Elżbieta i Staś nie mogą znieść powikłanej sytuacji, w której matka leczy się na chorobę psychiczną. Od 7 lat wychowuje ich młoda Rita. Ich siostra jest z nieprawego łoża, bo Rita nie jest żoną ojca, którego wciąż nie ma w domu. Wpada na weekendy, bo ma dość ciągłych fochów córki i Rity. A Rita jest w sytuacji beznadziejnej, zależna od wszystkich. A Staś staje się Stanisławem i miotają nim różne namiętności. I tak mijają godziny nocne, aż rozpaczliwy skowyt psa rozrywa ciszę. Stanisław, który śpi w salonie, zrywa się i biegnie do pokoju siostry. Elżbieta nie żyje. Zamordowana uderzeniem w głowę, sukienkę ma podciągniętą. Za chwilę przebiega Henryk w piżamie, a za nim w futrze Rita. Wszystko wydarza się w zamkniętej willi, nie ma śladów po włamaniu, wokoło nienaruszone warstwy miękkiego śniegu. Nikt nie wchodził, nikt nie wychodził, a więc mordercą mógł być tylko jeden z mieszkańców. Pytanie, kto? Policja i prokuratura nie mają żadnych jednoznacznych dowodów. Cała sprawa opiera się na słabych poszlakach. To prasa i opinia publiczna zadecydowały. Zabiła Rita. Kiedy pojawia się na ulicy, kilkutysięczny tłum chce ją ukamienować. Gazety nakręcają sytuację i nakład oraz sędziów. Wejściówki na proces są w cenie złota, a ten trwa miesiąc i Ritę skazują na śmierć. Pogrążyły ją koszula, biała i czysta, w opinii policjantów zbyt świeża, by mogła w niej spać. Krew na futrze, grupy takie jak Elżbiety, jednak nikt nie sprawdził, jaką grupę krwi miał ojciec i jaką brat. A sąd zignorował protest odkrywcy dziedziczenia grupy krwi Ludwika Hirschfelda. W dodatku Stanisław zeznał, że kiedy był w salonie, widział Ritę, kiedy przemykała się cichaczem, a potem dołożył się Henryk, początkowo sam oskarżony. Poza tym argumentem niepodważalnym była teoria Zygmunta Freuda, który jasno wyjaśniał, dlaczego kobieta staje się zbrodniarką, co też Państwu niedawno opowiadałam. Nikt nie zadał pytań, czemu Staś poszedł akurat do jej pokoju, dlaczego i czy rzeczywiście spał w salonie, czy ostry konflikt Henryka z córką nie mógł być motywem. Proces był popisem niekompetencji i tendencyjności, dlatego Sąd Najwyższy uchylił wyrok w wyniku rażącego naruszenia przepisów postępowania. W rezultacie po nowym procesie Rita została uznana ponownie winną, ale tym razem skazana na 8 lat. Nigdy nie przyznała się do winy. Odebrano jej kontakt z pierwszą córką, natomiast druga, która urodziła się w więzieniu, nigdy nie poznała matki. Wkrótce wybuchła II wojna światowa i nieznane są losy Rity Gorgonowej, najbardziej rozpoznawalnej kobiety w ówczesnej Polsce. Kilka lat temu córka i wnuczka Rity Gorgonowej zapowiedziały próbę wznowienia procesu. Jednak są sprawy, które domagają się wyjaśnienia, a prawda lubi światło dzienne. Miłego dnia. Trójkowy detektyw. Thank you. 24 minuty prawie po godzinie 10, a za moment przenosimy się już do Nowego Jorku. Całą ciszę i pokój nocny. A my wracamy do rozmowy, której pierwszą część usłyszeli Państwo po godzinie 9. Rozmowę z Atticusem Liszem. Jak wspomniałem wtedy, jego książka zatytułowana Następne życie opowiada o spotkaniu chińskiej, a właściwie ujgurskiej imigrantki imieniem Zhou ze Skinnerem, który jest weteranem wojny w Iraku i który na pierwszych stronach tej książki, kiedy to wraca do Nowego Jorku i ogląda panoramę tego miasta z oddali, przypomina cień człowieka, tak opisuje go Atticus Lish. Sam autor jest synem słynnego nowojorskiego wydawcy, ale przez wiele lat nie miał nic wspólnego z pisaniem. Nosił jednak w sobie imperatyw, żeby wiedzieć, mówi Atticus Lish. Skinner arises out of my fascination, my morbid fascination with war. Skinner jest efektem mojej wielkiej, niezdrowej fascynacji wojną. Ta fascynacja zaczęła się jakoś w latach 90., kiedy to uświadomiłem sobie, że nie znam odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań na temat tego, jak działa świat. I to mimo, że miałem dostęp do całkiem elitarnej edukacji. Przez 3 lata studiowałem na Harvardzie. Jednym z pierwszych zagadnień, które chciałem zrozumieć, był konflikt izraelsko-palestyński. Zacząłem więc pochłaniać literaturę poświęconą temu zagadnieniu. Dla Roberta Fiska wojna równa się porażce. Jared Diamond widzi w wojnie zarazę, ale też szansę na nieoczekiwane spotkania różnych ludzi. Później przeczytałem książkę Chrisa Hedgesa, zatytułowaną Wojna jest tym, co nadaje życiu sens. A to zbiegło się z rozpoczęciem wojny w Iraku w 2003 roku, którą zresztą w odróżnieniu do mediów głównego nurtu, także tych liberalnych, uważałem za wielki błąd. Słowa przeciw nie powiedziano w radiu publicznym, nie napisano w New York Timesie, Time'ie czy Newsweeku, pamiętam. Nigdy nie czułem się bardziej wyobcowany niż wtedy. Wszyscy machali flagami, a Norman Mailer pisał wtedy o wyuzdanym patriotyzmie. Co oczywiście nie znaczy, że ataki na World Trade Center nie były zbrodnią przeciwko ludzkości i że nie cieszę się z tego, jaki los spotkał Osamę Bin Ladena. Ale to nie znaczy, że popieram bombardowanie Afganistanu, w którym cierpią przypadkowi ludzie. Miałem więc obsesję ciemnej strony wojny. Od Chrisa Hedgesa wziąłem pogląd, że wojna jest jak zaraza, skażenie. W książce jest taki obraz. Przyjaciel Skinnera z pola bitwy, który poniósł śmierć w walce, śni mu się pewnej nocy, a jego ciało pokrywa rosnąca warstwa tatuaży w kształcie liści, także twarz. To właśnie ta zaraza. A Skinner też jest skażony, bo na wojnie przekroczył granicę i popełnił zbrodnie. Opisałeś go jako cień człowieka i coś w tym jest. Wraca bowiem odmieniony, jest inny niż cywile. Można to porównać do kasety magnetofonowej. Kiedy nagrywało się na drugim poziomie głośności, taśma ulegała zniszczeniu. Tak samo jest ze Skinnerem. Walka była dla niego tak intensywnym doświadczeniem. Czuł, że równocześnie jest i dobry, i zły. I może wygłuszyć go emocjonalnie na resztę życia, które uzna za zbyt monotonne, nieznaczące, w niejasny sposób denerwujące. A to, co przeżywa Skinner, ma swoją nazwę, PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego. Choć jak przed dziesiątą wspomniała już Wioletta Myszkowska, w amerykańskiej popkulturze znajdziemy coraz więcej wątków z tym związanych, to przyznam, że jeśli idzie o literaturę, nie spotkałem się z bardziej poruszającym opisem tego stanu niż u Atticusa Leasha. W pewnym momencie Skinner, wiedząc, że spotkanie z Zoe może zmienić jego życie na lepsze, stawia sobie pytanie, dla mnie najbardziej poruszający moment tej książki, czy potrafi jeszcze kochać. Za moment dalszy ciąg tej rozmowy. Dark Spring, ta piosenka zapowiada najnowszy album grupy Beach House. A my wracamy do książki Następne życie. W powieści Atticusa Lysha para Skinner Zoe spotka na swojej drodze Jimmy'ego, człowieka, który nienawidzi obcych. I would describe Jimmy as a predator. I see him as a very, very different character from Skinner, of course. Skinner, like anybody who manages... Jimmy'ego określiłbym jako drapieżnika. Jest oczywiście zupełnie inny niż Skinner, który by służyć w piechocie, musiał być z gruntu silny, fizycznie, psychicznie. Musiał też być odporny na dyskomfort i ból. Skinner spełniał te warunki, dopóki nie został przeciążony. I tu muszę koniecznie dodać, że wielkim nieobecnym tej książki jest Donald Rumsfeld, który to wykorzystał żołnierzy, bo chciał koniecznie szybko wygrać tę wojnę opartą na fałszywych przesłankach. To była idea fix neokonserwatystów Rumsfelda, Wolfowica, Powella i wielu intelektualistów. Wymyślili, że na nowo zarysują mapę Bliskiego Wschodu. Do tego chcieli zrobić to po kosztach. Pancerze samochodów bojowych były zbyt cienkie. Brakowało odpowiednich zabezpieczeń przeciwko minom, jakie umieszczano pod nawierzchniami dróg. Technologia, która zabezpieczałaby naszych żołnierzy, weszła do użytku nieco później. Natomiast wtedy dodatkowe zabezpieczenia tworzyli spontanicznie sami żołnierze. I mówimy tu o najbogatszej armii świata. Już wtedy czułem, że to błąd. Mam wrażenie, że pojawienie się ISIS to wynik tamtej wojny. Wojna tkwi w pisarzu bardzo silnie, jak słychać, a swada, z jaką o niej opowiada, precyzja i siła jego oskarżeń pod adresem polityków, których, jak pozwoliłem sobie zauważyć w trakcie tej rozmowy, już pewnie mało kto dziś pamięta. W końcu historia dziś pędzi bardzo szybko. To wszystko robi naprawdę wrażenie. A na pewno zrobiło je na mnie, który wojny nie znam. Atticus miał okazję ją poznać osobiście, służąc w armii. Tytuł książki Następne życie ma, jak się okazuje, swoje głębokie znaczenie. W oryginale to Preparation for the Next Life, czyli przygotowanie do następnego życia. Właśnie taki napis widzi Zoe, która jest Ujgurką, na drzwiach jednego z meczetów na Queensie. Książka ma też swój wątek duchowy. Kiedy wcześniej wspominałem o krajobrazie, jaki można zastać w Xinjiang, o tej pustyni. Otóż miałem w głowie taką oto wizję. Przez pustynię biegnie człowiek i biegnie albo po życie, albo po śmierć. Przetrwa lub nie. Niebo lub piekło. Jedna z dwóch opcji. I jesteś w tym samotny. Taki los zobaczyłem dla Zou Lei. To nie jest nic z porządku muzułmańskiego, bo nie poczuwam się do większych związków z tą akurat zorganizowaną religią niż z jakąkolwiek inną. Nie chcę być wyznawcą żadnej z nich. Oczywiście czytam święte księgi. Zamierzam przeczytać od deski do deski Biblię, a także Koran. A jednak w tym obrazie biegu przez pustynię jest ukryty jakiś mistycyzm. Trochę to jest znaczenie tej książki. A w warstwie fabularnej to love story, ale z dużą dozą tragizmu. Tak naprawdę opowiada ona o bólu, jakiego doświadczasz, kiedy z twojego życia zostaje wyrwany z korzeniami ktoś, kogo kochasz. I właśnie tu dotykam sedna samego siebie. Na tym opiera się moja wojna. Kiedy zabierają ci kogoś, kogo kochasz, ruszasz do walki. I would say my war comes from being ripped apart from somebody I love. That's the thing that makes me want to fight. Niezwykle charyzmatyczny człowiek, Atticus Lysh. Człowiek, który mam wrażenie potrzebował coś przeżyć, zrobił to i efektem między innymi jest ta oczywiście fikcyjna książka. Ale książka, która na bardzo długo zostaje w człowieku. Następne życie, taki nosi tytuł. Do rozmowy z Lyshem wrócę jeszcze w sobotnim Radiowym Domu Kultury, a na razie mam dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę napisać na mój radiowy adres jan.niebudek@polskieradio.pl. Busted out of No Surrender i Bruce Springsteen. A do godziny 11 zostało jeszcze nieco ponad 17 minut. Mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are, without a friend. You pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? That never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. John Warwick, a my przenosimy się do Tarnowa. Fajny film. A w Tarnowie Ryszard Jaźwiński, nie sam? Dzień dobry, oczywiście z gościem, którego za chwilę przedstawię. Powiem tylko, że do końca tygodnia jeszcze trwa 32. Tarnowska Nagroda Filmowa, Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Wczoraj gorącą dyskusję wieczorem wywołał film Andrzeja Jakimowskiego pewnego razu w listopadzie, ale przed nami dzisiaj kolejne projekcje poza konkursem Beksińscy Portret Wideofoniczny, a w konkursie dziś jeszcze Zgoda Macieja Sobieszczańskiego oraz Twarz Małgorzaty Szumowskiej, także spotkanie z twórcami. A w studiu Radia Kraków w Tarnowie dziś ze mną kolejny gość festiwalu, tym razem nie filmowiec, Andrzej Goleniewski. Dzień dobry. Witam. Reprezentujący Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny, ale też od lat przecież znany z tego, że bardzo wspiera sieć kin lokalnych i studyjnych w Polsce. A to jest ważna sieć. Bardzo ważna, a od lat też niedawno policzyliśmy, że do 12 lat właśnie tutaj w wyjątkowym, trzeba powiedzieć, miejscu do tego typu spotkań, debat, czyli w Tarnowie, spotykamy się właśnie na debacie sieci kin studyjnych i lokalnych, czyli 12. debata. Tym razem poświęcona tematowi, który tak się na pierwszy rzut ucha i oka nie kojarzy z siecią kin studyjnych. Czyli... No właśnie, miałem taką wątpliwość. Czyli box office. Box office. Z jednej strony wszyscy na pewno spotkali się z tym określeniem anglojęzycznym. Nie mamy polskiego odpowiednika. To jest takie najkrótsze właściwie sformułowanie, ale powiedzmy. Myślę, że każdy wie mniej więcej, o co chodzi, ale czym właściwie jest ten box office? Box office zbiera dane finansowe z rynku kinowego w danego kraju. Box office to oczywiście przede wszystkim domena krajów tych, w których kino mainstreamowe jest najsilniejsze. Przyszło to ze Stanów. Dzisiaj jest wszechobecne, ponieważ dystrybutorom trudno sobie wyobrazić życie bez box office'u. To jest jedno z podstawowych narzędzi, prawie jak dane z giełdy. Każdy dystrybutor, każdy kiniarz. I również kiniarz powinien dzień zaczynać właśnie od oglądania danych z box office'u. Ale to może zastanawiać, jakie to ma właśnie znaczenie dla tych małych kin, których jest jednak na szczęście wciąż wiele w Polsce i wiemy tutaj też w Małopolsce jest ich dużo, kina studyjne, kina lokalne. One grają jednak filmy artystyczne, często niszowe, takie, które nie zbierają jakiejś ogromnej liczby widzów, a są ważne. Ale w dalszym ciągu kino to małe przedsiębiorstwo. Małe przedsiębiorstwo, które ma tylko trochę inny, atrakcyjniejszy, według mnie przynajmniej, towar. Natomiast można właśnie... Ten deluxe, tak? Z wyższej półki, trudniej dostępny. Natomiast trzeba do tego w taki sposób podchodzić. Jeżeli umiejętnie się do tego podchodzi, to ten towar deluxe jest podany naprawdę w właściwy sposób. I kiniarz musi być, właśnie zwłaszcza w tych małych kinach, musi być świetnym znawcą kina, ale również doskonałym menadżerem. Im lepszym menadżerem, tym lepsze efekty i te efekty programowe, bo ja to tak przekładam. No tak, chodzi o to też, żeby już wcześniej zaplanować na przykład jakąś konkretną premierę. Mamy ważny film, warty obejrzenia i zainteresowania nim publiczności, a no, temu ambitnemu kinu artystycznemu troszkę trudniej dotrzeć do widzów, bo nie ma przecież takiej wielkiej promocji. Ale to kino artystyczne ma również swoją widownię i również można ją opisać w kategoriach merkantylnych i właśnie box office to robi. I nasi koledzy bardzo są zainteresowani tym, jakie wyniki osiągają filmy, które na polskim rynku zdobywają 5-10 tysięcy widzów. Tutaj każdy widz jest ważny. Są inne cyfry, inne wartości, ale problem jest ten sam. W dalszym ciągu z tego filmu w kinie musi zostać określona kwota pieniędzy, żeby można było zagrać następny film. Jak umiejętnie tym narzędziem się posługiwać, to jest właśnie pytanie, które chcemy zadać dzisiaj naszym gościom, którzy tutaj przyjadą. Sławek Salamon. Kto przyjedzie? Sławek Salamon, czyli osoba, można powiedzieć, legenda polskiego kina, dystrybutor znakomity, głównie filmów komercyjnych, ale również znakomite wyniki osiąga na filmach polskich, trudniejszych. I to między innymi jest efekt tego, że Sławek podchodzi do spraw związanych z kinem również doskonale od strony właśnie analizy rynku. I wielokrotnie na różnego rodzaju forach osób zajmujących się kinami w Polsce prezentował właśnie swoje analizy, ale również potrafił uruchomić firmę, która dzisiaj pod kierunkiem z kolei Kasi Robak, kolejnej naszej moderatorki naszego spotkania, jest dzisiaj jedną z najważniejszych firm w Polsce pod tym względem, ponieważ jako jedyna opisuje pod względem właśnie finansowym to, co się dzieje w polskich kinach. I stara się zebrać te wszystkie wyniki box office'u, co ja już wiem, ale to jest pewnie już temat na osobną rozmowę. Tak, nie jest takie łatwe, żeby w Polsce zebrać dokładne wyniki box office'u. No właśnie, to dzisiaj debata, już niedługo, za niewiele ponad godzinę, w samo południe, box office rynku filmowego w Polsce, poradnik użytkownika. Kto przyjeżdża poza prowadzącymi, bo będzie spora grupa oczywiście. Mam nadzieję, że widzowie, którzy korzystają z tego, że jest luka w programie filmowym akurat o tej porze na debatę, że przyjdą nas posłuchać, ale od lat przyjeżdżają tutaj chętnie koledzy prowadzący kina studyjne lokalne i nie tylko.